2000 za kilogram. I to są właśnie Lidlowe, czyli niskie ceny. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 15 kwietnia, minęła 11. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. Spełnienie obowiązków przez Rzecznika Praw Obywatelskich po upływie kadencji jest niezgodne z konstytucją, orzekł Trybunał. Ponad 21 tysięcy nowych zakażeń koronawirusem w Polsce, zmarły 682 osoby. W marcu inflacja przyspieszyła i wyniosła 3,2%. Niezgodne z konstytucją jest pełnienie obowiązków przez Rzecznika Praw Obywatelskich po upływie kadencji, orzekł jednogłośnie Trybunał Konstytucyjny. O zbadanie jednego z przepisów ustawy o rzeczniku wnioskowali posłowie Prawa i Sprawiedliwości. Chodzi o kwestię pełnienia przez niego obowiązków do czasu wybrania następcy. Kadencja Adama Bodnara upłynęła 9 września. Do tej pory nie wybrano nowego rzecznika. Orzeczenie Trybunału uzasadniał sędzia sprawozdawca Stanisław Piotrowicz. Zaskarżony przepis wprowadza nieznaną konstytucji i niesprecyzowaną w żaden sposób instytucję pełniącego obowiązki Rzecznika Praw Obywatelskich, który nie ogranicza czasowo i przedmiotowo, tym samym przedłużając jego kadencję do czasu wyboru nowego rzecznika, który to czas nie jest w żaden sposób określony. Orzeczenie Trybunału oznacza w praktyce dwie sytuacje, powiedział Adam Bodnar. Albo parlament wybierze zgodnie z konstytucją nowego rzecznika, co byłoby najbardziej pożądane. I apeluję do wszystkich sił politycznych, żeby się dogadały co do takiego kandydata, który uzyska poparcie Sejmu i Senatu. Ale drugi scenariusz jest znacznie bardziej niebezpieczny moim zdaniem, ponieważ uchwalenie nowej ustawy doprowadzi do wprowadzenia kogoś, kto będzie jakimś rodzaju komisarza, a nie będzie rzecznikiem praw obywatelskich. Rzecznika Praw Obywatelskich powołuje Sejm za zgodą Senatu. Parlament już trzykrotnie próbował wybrać następcę Adama Bodnara. Dziś wieczorem będzie czwarta próba. 21 130 nowych przypadków zakażenia koronawirusem stwierdzono w Polsce w ciągu ostatniej doby. Z powodu COVID-19 zmarły 682 osoby, a wyzdrowiało prawie 9 tysięcy. Najwięcej zakażeń odnotowano w województwach śląskim, mazowieckim i wielkopolskim. W szpitalach zajętych jest ponad 33 tysiące łóżek covidowych. Wolnych jest 12 tysięcy. Dzięki respiratorom oddycha 3400 osób, a do dyspozycji pozostaje ponad 1100 takich urządzeń. Jedną dawką zaszczepiono w Polsce ponad 3 840 tysięcy osób, a dwie dawki otrzymało 2 190 tysięcy. Na świecie z kolei rekord zachorowań w Indiach. W Brazylii śledztwo w sprawie prezydenta, którego uważa się za winnego coraz gorszej sytuacji, a w Europie kolejne opóźnienia w szczepieniach z powodu wstrzymania dostaw. Minionej doby w Indiach koronawirusem zakaziło się 200 tysięcy osób, czyli najwięcej w tym kraju od początku pandemii. Najgorsza sytuacja jest teraz w stanie Maharasztra, a regionalne władze wprowadziły ścisłe restrykcje. Brazylijski senat chce pociągnięcia do odpowiedzialności prezydenta Jaira Bolsonaro. Populistyczny polityk systematycznie lekceważy zagrożenie wirusem, choć w kraju zmarło 361 tysięcy osób, a szpitale nie mają miejsc dla nowych chorych. Bardzo wolno postępuje też program szczepień. W Europie tymczasem Dania jako pierwszy kraj całkowicie przerwała podawanie szczepionki firmy AstraZeneca z powodu nielicznych przypadków zakrzepów krwi. Z podobnych powodów USA i Kanada wstrzymały podawanie preparatu firmy Johnson & Johnson, a koncern zablokował dostawy do krajów Unii Europejskiej. Sprawą zajmuje się obecnie Europejska Agencja Leków. Wojciech Cegielski, Polskie Radio. Prace Biura Polityki Międzynarodowej zainauguruje za godzinę prezydent Andrzej Duda. Będzie to samodzielna jednostka Kancelarii Prezydenta wzorowana na Biurze Bezpieczeństwa Narodowego. Prezydent powoła dziś szefa nowej jednostki i weźmie udział w pierwszym posiedzeniu. Biuro będzie pracowało w kilku głównych obszarach, mówi prezydencki minister Krzysztof Szczerski. Relacje sojusznicze, NATO to wspólnie z BBN-em, relacje atlantyckie, czyli współpraca polsko-amerykańska przede wszystkim, kwestie inicjatyw regionalnych, w tym przede wszystkim inicjatywa Trójmorza. Polityka wschodnia to także jest domena zawsze i była w administracji prezydenckiej. Miejsce Polski na arenie międzynarodowej w rozumieniu takich form współpracy wielostronnej, jak na przykład forum ONZ. I wreszcie te kluczowe relacje gospodarcze z partnerami na świecie. Nowa część Kancelarii Prezydenta ma współpracować z resortem dyplomacji. W ciągu 2 miesięcy zostanie zawarte w tej sprawie porozumienie. 3,2% wyniosła w marcu inflacja, poinformował Główny Urząd Statystyczny. W lutym była na poziomie 2,4%. Ekonomistka Urszula Krzyńska mówi, że inflacja przyspieszyła. Przyspieszenie wynikało w znacznej mierze ze wzrostu cen paliw. Tym, co jeszcze inflację podbijało, jest inflacja bazowa. Wskaźnik inflacji bez cen żywności i paliw według naszego szacunku wzrósł do 3,9%, do prawie 4% z 3,7% miesiąc wcześniej. I tutaj inflacja była podbijana przez wzrost cen usług telekomunikacyjnych oraz takich związanych z rekreacją i kulturą.

Jakkolwiek słonecznie witamy Państwa w tej jeszcze przedpołudniowej części naszego dzisiejszego spotkania. Co u nas do południa? Między innymi 59. fragment biografii Marii Skłodowskiej-Curie. Spotkanie z prozą w wydaniu dźwiękowym. Jak co dzień jeszcze przed południem. Za kilka chwil niezła historia. Pewnie wszyscy to znamy. Znamy tę historię, ale są jeszcze pewnego rodzaju szczegóły, takie historyczne niuanse, które nas bardzo pociągają. No może nie ciekawostkowo, ale też na pewno bardzo interesująco. Niezła historia już za kilkanaście minut. A to przecież tylko niektóre z propozycji, które dziś przygotowaliśmy dla Państwa w audycji. Trójka do trzeciej. Magdalena Dercz, Michał Jakubik, Piotr Łodej. Za chwilę o serialowych maratonach filmowych. Aj, będzie się działo. Ale to nie jakoś, żebyśmy tam specjalnie o tym strasznie długo mówili. Ponoć to światowy trend wielogodzinnego oglądania. Szczegóły za chwilę. Krajał krawiec. Zabije, żyje. Serce mnie bije, dusza zabije, żyje. Serce mnie bije, dusza zabije, żyje.

pan Irek Krótkoń na temat, no, życie to jest dopiero niezła historia. Jeszcze inny słuchacz o tym, że szykuje się niezła płyta The Offspring. To już kilkukrotnie akcentowałem to w tym tygodniu i teraz też prezentowaliśmy ich nowe nagranie z płyty, która ukaże się już jutro. No, mocno zacieramy dłonie fani nie tylko Green Day'a, H-Blocks, ale także że przede wszystkim Offspringa, jak będzie brzmiała ta 10. płyta w dorobku tej kapeli po tak długiej przerwie. Ach, wypuszczeni fani, bo to prawie 10 lat od ostatniego albumu. No właśnie, będzie muzyka, tego nie zabraknie, rozgrzewająca, to na pewno, a teraz no też niezły temat. Binge-watching serialowy, maraton oglądania kolejnych odcinków filmu staje się niestety coraz popularniejszą formą relaksu. Pandemiczny lockdown, rzecz jasna, trend utrwalił, zastępując inne rozrywki. Według globalnej platformy Statista, prezentującej statystyki i dane rynkowe, moda oglądania seriali w czasie pandemii rozpowszechnia się. No i najwięcej czasu na filmy poświęcają mieszkańcy Chin, Stanów Zjednoczonych, także Argentyny i Meksyku. A jak, no to chyba odpowiednie słowo, konsumują seriale Polacy? Namiętnie, ale całkiem rozsądnie. Według serwisu aż 34% naszych rodaków ogląda za jednym posiedzeniem 3 lub 4 odcinki serialu. Ponad 6% Polaków. Psycholog dr Izabela Kontarek z Uczelni Techniczno-Handlowej w Warszawie. Przyznaje się do tego, że ogląda całe maratony. Zafascynowałam się serialami koreańskimi. Pani Katarzyna. Poznaje się zwyczaje, życie. Też taka namiastka tej rzeczywistości, którą straciliśmy. Tych wycieczek, podróży, poznawania ludzi. Ladies and gentlemen, we have a new edition. H. Z drugiej strony są to też produkcje, które w swojej tematyce przenoszą nas troszeczkę do innego świata. Bo im dłużej pewnego rodzaju produkcje oglądamy, tym bardziej stajemy się przywiązani do postaci z ekranu. Dzisiaj żyjąc w tym czasie pandemicznym, przy tym braku kontaktu z innymi, to jest taka jakby namiastka takiej rzeczywistości, kontynuowania jakiejś sytuacji, taki prawie związek z tymi bohaterami. Ludzki mózg jest tak skonstruowany, że jeżeli zaczynamy przeżywać oglądane doświadczenie, jakby to działo się w naszym prawdziwym życiu, zaczynamy przenosić się w taki świat może trochę lepszy, bardziej ekscytujący, taki pełen przygód. 99 out of 100 times kid goes missing. Kid is with a parent or relative. Współczesne seriale powoli wypierają filmy fabularne. Zauważyli to również producenci oraz aktorzy. Ci pierwsi nie szczędzą budżetu, a gwiazdy filmowe, do tej pory kojarzone przede wszystkim z wielkim ekranem, coraz chętniej przyjmują propozycje zagrania choć w kilku odcinkach serii, mówi Łukasz Adamski, krytyk filmowy. Seriale mają o wiele większe budżety. To są już budżety sięgające 100 milionów dolarów. To są budżety wielkich produkcji kinowych i też te seriale narzuciły taką tendencję do opowiadania w odcinkowy sposób rzeczy w kinie. Za tym idą oczywiście wielkie budżety. To nie jest tak jak w latach 80. czy 70., że amerykański aktor nigdy by nie poszedł pracować do telewizji, bo wstydziłby się pracy dla telewizji. W tej chwili największe gwiazdy, najlepiej opłacane, występują w serialach albo miniserialach i pędzą do tej telewizji, a w czasie pandemii koronawirusa to jeszcze jest spotęgowane właśnie tym, że wszystko oglądamy na małym ekranie. Jeżeli będziemy do binge-watchingu podchodzić rozsądnie, nie będziemy zaniedbywać swoich obowiązków, nie będziemy poświęcać snu na oglądanie seriali, a będziemy sobie je dawkować, abyśmy mogli też realizować swoje zadania, swoje cele, swoje obowiązki, to w tym nie ma nic złego. Gorzej, jak zaczynają nas te seriale pochłaniać. Choć serialowe maratony wydają się idealnym sposobem na zabicie pandemicznej nudy, to specjaliści doradzają, aby podchodzić do tego z rozsądkiem. Serialowym maratończykom przyjrzała się nasza reporterka Monika Suszek. No tak sobie to widzę. Ekran w pracy zdalnej. Ekran do kontaktów i to też w mediach społecznościowych. No i ekran do oglądania seriali. Ech, wzdycham zamiennie, bo za oknami też wiosna. No może nie w najpiękniejszej swej wersji, ale jednak my polecamy radio odbiornik, no i oczy mogą odpocząć i zadziała świat wyobraźni. Też możemy, nie wiem, wzbudzić emocje, dajmy na to, przy muzyce. A właśnie, basista gotowy? Kiwa głową, że tak. Perkusista też? Dobra, jedziemy. Kortowa dzielnica. Wszystko ma słony smak.

to crush for you. Oh, what a thing to do. 'Cause you were all yellow. Myself try. Czas na spotkanie z historią. W studiu profesor Tomasz Gajownik, historyk Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego. Dzień dobry. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Niezła historia. 15 kwietnia 1912 roku, tuż przed północą, parowiec Titanic zderzył się na północnym Atlantyku z górą lodową i zaczął nabierać wody. Ciąg dalszych wszyscy znamy, ale zacznijmy od tego, panie profesorze. Czym był Titanic? Dobre pytanie. Tym bardziej, że mamy na to 3 minuty 33 sekundy. Spróbujmy. Titanic był jednym z trzech zwodowanych statków pasażerskich klasy Olympic, których celem właśnie miała być służba jako statku pasażerskiego, statku, który miał przewozić osoby w bardzo luksusowych warunkach. Transoceanicznego. Transoceanicznego, tak jest. Jakie były komplikacje, bo już wiemy, że pojawiły się i przy samej budowie, i przy wodowaniu? Od początku budowy Titanica zmagano się z różnego rodzaju przeciwnościami. Między innymi w grę wchodziły problemy z zatrudnieniem robotników, były kwestie związane z niską jakością materiału wykorzystywanego przy budowie tego statku. Też próbowano troszeczkę zaoszczędzić na jakości wykonania, no i to potem też miało swoje konsekwencje w trakcie tego pierwszego, ostatniego rejsu. A czas gonił. Zdecydowanie. Niezła historia. Jakie były przyczyny zatonięcia? Co naukowcy, historycy mówią na podstawie swych najnowszych badań na ten temat? Przede wszystkim oczywiście wiemy, że Titanic zderzył się z górą lodową. Mhm. Natomiast tutaj dużą rolę odegrała właśnie ta niska jakość materiałów wykorzystanych przy budowie statku. Dała sobie znać. Doszło do uszkodzenia kadłuba. Do tego statek był też niedostatecznie wyposażony w różnego rodzaju, nazwijmy to, technologie zabezpieczające. A czy katastrofa doprowadziła do, nazwijmy to, nowelizacji zasad bezpieczeństwa morskiego? Jak to niestety bywa, dopiero wypadek, dopiero katastrofa sprawia, że wszyscy zaczynają się zastanawiać, czy zostały przedsięwzięte wszystkie środki, które zabezpieczyłyby czy statek, czy samolot przed różnego rodzaju konsekwencjami w postaci właśnie wypadków. I okazało się, że statek był niedostatecznie wyposażony. Jeżeli chodzi o zabezpieczenie pasażerów na wypadek katastrofy, poprawiono te warunki, wprowadzono nowe zasady związane z zastosowaniem odpowiedniej ilości szalup, które miały się na statka znaleźć. Po prostu podniesiono ten poziom bezpieczeństwa. No ale niestety, jak to bywa w historii, to dopiero musiało się wydarzyć wtedy, kiedy doszło do katastrofy. No ale po tej katastrofie, o której dziś mówimy, właśnie w rocznicę tego wydarzenia, jeszcze nie wszystkie fakty są znane, prawda? Tak, to jest jeden z wielu przykładów, gdzie historycy jeszcze mogą weryfikować i badać źródła, ponieważ wydaje się, że nie wszystko zostało powiedziane całkowicie. No, przy tej okazji też rodzą się różnego rodzaju teorie spiskowe, no ale tu skupiamy się na danych historycznych, tak jest, i na dokumentach. Bardzo dziękuję. Historyk Tomasz Gajownik. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję panu, dziękuję państwu. Niezła historia. No one knows what it's like to be the bad man, the sad man behind blue eyes. And no one knows what it's like to be hated, to be faded, to telling only lies. But my dreams, they aren't as empty as my conscience seems to be. I have hours only lonely. My love is vengeance that's never free. What it's like to feel these feelings like I do. And I blame you. No one bites back his heart on their anger. None of my pain and woe can show through. But my dreams, they aren't as empty as my conscience seems to be. I have hours only lonely. My love is vengeance that's never free. Discover L-I-N-E-T-A. Discover L-I-N-E-T-A. Discover L-I-N-E-T-A. Discover what it's like to be mistreated, to be defeated behind blue eyes. And no one knows how to say that they're sorry. And don't worry, I'm not telling lies. But my dream.

Czyta Lidia Sadowa. Cały ciężar wychowania Ireny i Ewy spoczywa odtąd na jej barkach. Jej poglądy w tym względzie są bardzo wyraźne i jasno sprecyzowane, choć zmieniające się kolejno opiekunki dziewczynek nie zawsze umieją je odpowiednio w czyn wprowadzać. Każdy dzień rozpoczyna się godziną pracy ręcznej albo umysłowej, którą Maria stara się urozmaicić i dodać jej wdzięku. Niespokojnie śledzi rozwój zdolności swych córek. Zapisuje postępy Ireny w matematyce. Cieszy się niezwykłą muzykalnością Ewy. Natychmiast po ukończeniu obowiązkowych zajęć idą dziewczynki na dwór. Bez względu na pogodę robią ogromne piesze spacery, gimnastykują się na przyrządach, które im matka kazała ustawić w ogrodzie. Później, same wprawiwszy się dostatecznie w ćwiczenia na trapezie, na kółkach i na linie, chodzić będą na lekcje gimnastyki do zakładu. Uwielbiają te lekcje i strasznie są dumne ze swych pierwszych nagród. Matka czuwa wciąż nad harmonijnym, wielostronnym wyrabianiem ich siły, zręczności i zaradności. Każe im pracować w ogrodzie, modelować, szyć, gotować. Towarzyszy im, choćby nie wiem jak była zmęczona, w spacerach na rowerze. Latem razem z nimi, kąpiąc się w morzu, pilnuje ich pływania. Nie mogąc sama opuszczać na dłużej miasta, powierza je nieraz podczas wakacji opiece ciotki Szalajowej, na którejś z najcichszych, ślicznych plaż nad Atlantykiem bawią się z jedną lub kilkoma swoimi polskimi kuzynkami. W roku 1911 spędzają po raz pierwszy lato w Polsce, w Zakopanem. Uczą się tam jeździć konno i chodzą w góry na wycieczki, nawet i parodniowe, nocują w schroniskach. Matka im towarzyszy z plecakiem w ciężkich turystycznych butach. Nie namawia ich do nieostrożności i akrobacji, lecz chce, żeby były śmiałe. Nie dopuściła, aby kiedykolwiek bały się ciemności, burzy, chorób lub bandytów. Pamięta, ile ją samą kosztował ten strach w dzieciństwie i nie pozwala, aby jej dzieci miały tak cierpieć z tego powodu jak ona. Nawet wspomnienie tragicznej śmierci Piotra nie uczyni z niej matki lękliwej. Bardzo wcześnie, mając zaledwie 11-12 lat, dziewczynki same chodzą po Paryżu. Wkrótce będą jeździły też i koleją bez opieki. Na ich psychicznym zdrowiu tak samo jej zależy. Chce je uchronić przed nadmiarem uczuciowości, przed bezpłodnymi żalami i tęsknotami. Dlatego postanowiła nigdy z nimi nie mówić o ich ojcu. To zresztą zbiega się z jej własnym oporem wewnętrznym w tym względzie. Z fizycznym niemal trudem, z jakim aż do końca życia wymawiać będzie słowa Piotr, Piotr Kiri, mój mąż, twój ojciec. Zawsze się uciekając do jakichś przedziwnych wybiegów, aby je ominąć. Ale nie uważa, aby to była z jej strony wina w stosunku do dzieci. Woli je raczej pozbawić wzniosłych uczuć, niż pogrążyć w atmosferze smutku i przygnębienia. Nie stwarzając kultu zmarłego w sercach córek, nie będzie się też starała tworzyć kultu swojej pognębionej ojczyzny. Chce, aby Irena i Ewa umiały mówić po polsku, aby znały i kochały jej kraj rodzinny. Ale świadomie i odważnie wychowuje dziewczęta na francuski, którymi zresztą są sprawa. Niech nie uczują nigdy tego bólu rozdarcia pomiędzy dwiema ojczyznami, jaki ona czuła. Niechaj nie cierpią nad losem Polski prześladowanej. Nie kazała wcale chrzcić swoich córek i nie dała im wychowania religijnego. Czuła, że jest coś dla niej rzeczą niemożliwą, uczyć je dogmatów, w które sama już nie wierzyła. Obawiała się dla nich przede wszystkim wstrząsu, którego doznała sama, tracąc wiarę. Nie było w tym żadnego sekciarskiego nastawienia antyklerykalnego. Będąc w całym tego słowa znaczeniu tolerancyjną, Maria dowodziła powielekroć swoim córkom, że później, kiedy będą sobie życzyły wybrać które z wyznań religijnych, będą miały z jej strony najzupełniejszą swobodę w tym kierunku. Cieszy się, że Irena i Ewa mają lepsze warunki materialne niż ona miała w dzieciństwie i w młodości. Nie pragnie jednak dla nich zbytku. Mając parokrotnie możliwość zapewnienia im dużego majątku, nie uczyniła tego. Owdowiawszy, gdy musi powziąć decyzję, co stanie się z gramem radu, który Piotr i ona wydobyli własnymi rękami i który jest jej własnością, postanawia wbrew zdaniu doktora Curie i kilku innych członków rady familijnej przekazać swojemu laboratorium tę odrobinę wartą przeszło 1 000 000 złotych franków. W jej pojęciu ubóstwo jest wprawdzie niewygodne, ale bogactwo wydaje się jej niepotrzebne i rażące. Uważa za rzecz wskazaną i naturalną, że jej córki będą musiały w przyszłości zarabiać na życie. W jej wychowawczym programie jednego tylko brak zupełnie, tak zwanego dobrego wychowania, troski o maniery. W domu okrytym żałobą bywają wyłącznie najbliżsi. Państwo Perrin, państwo Chavan. W niedzielę przychodzi zawsze André de Biern, obładowany prezentami dla małych. Przynosi im zabawki i książki. Godzinami zabawia milczącą Irenę. Cierpliwie rysuje dla niej całe albumy scen z życia zwierząt, całe stada słoni różnej wielkości. Poza tym dziewczynki nie widują prawie nikogo. Spotykając obcych, dzikuska Irena ucieka w popłochu albo odwraca się niechętnie, stanowczo protestując przeciw naleganiom „przywitaj się z panią”. Do dzisiaj trudno jest się jej wyzbyć tego zwyczaju. Tak, tego ich nie nauczono. Nie rozumieją, że trzeba się uśmiechać na zawołanie, przyjmować gości, chodzić z wizytami, robić uprzejme gesty. Dopiero po kilkunastu latach przekonają się, że jednak życie ma pod tym względem swoje wyraźne wymagania i swoje prawa. Że niestety czasami trzeba koniecznie przywitać się z panią. Kiedy Irena skończyła szkołę powszechną i należało pomyśleć o nauce średniej, Maria spróbowała zorganizować ją jakoś inaczej niż się to zwykle robi. Sama zawsze nadludzko pracowita i nadludzko zapracowana, nie może patrzeć na nadmierną pracę dzieci w szkole. Uważa, iż barbarzyństwem jest skazywać te młodziutkie istoty na wielogodzinne ślęczenie w kiepsko urządzonych klasach. Iż zbrodnią jest pozbawiać je powietrza i ruchu właśnie teraz, w wieku, gdy go najbardziej potrzebują. Czasem mi się zdaje, że lepiej dzieci potopić, aniżeli je uczyć w obecnych szkołach, pisze do swojej siostry Heleny. Chciałaby, żeby Irena uczyła się bardzo mało, ale za to bardzo dobrze. Jak to zrobić? Zastanawia się, rozmawia o tym z przyjaciółmi, którzy również są profesorami Sorbony i również mają dzieci w tym wieku. Poddaje im projekt czegoś w rodzaju osobliwej spółdzielni, w której by garstka uczonych spróbowała nauczać swą małą gromadkę wspólnymi siłami za pomocą najnowszych metod dydaktycznych. I rozpoczął się dla dziesięciorga dziewcząt i chłopców cudowny okres zabawy, która była zarazem pasjonującą i bardzo poważną nauką. Codziennie jedna tylko lekcja. Ale jaka lekcja? Dziś na przykład zawładną oni laboratorium chemicznym w Sorbonie, gdzie profesor Jean Perrin wtajemnisza ich w chemię. Jutro pojadą do Fontaine-aux-Roses pod Paryżem na lekcję matematyki z Paulem Langevin. Panie Perrin i Chavannes uczą ich literatury i historii. Profesor Mouton – przyrody. Rzeźbiarz Magru – modelowania i rysunku. W czwartki zaś po południu odbywają się w pracowni szkoły fizycznej parogodzinne wykłady i ćwiczenia z fizyki. Na pewno najbardziej elementarne, jakie kiedykolwiek słyszały te ściany, choć je prowadzi sama Maria Curie. Jej uczniowie, kilku z nich to dziś uczeni wielkiej miary, zawsze pamiętać będą te czarujące lekcje i niezwykły urok swojej nauczycielki. Dzięki niej najbardziej abstrakcyjne zjawiska stają się niejako namacalne, oczywiste i łatwe do zrozumienia. Dzięki niej nudne teorie otrzymują cudownie barwną i żywą ilustrację. Toczą się po równi pochyłej kulki skąpane w atramencie, śladem swym ucząc praw spadania ciał. Wahadło zegara kreśli regularne linie swego ruchu na papierze węglowym. Termometr skonstruowany przez uczniów raczy uprzejmie być w zgodzie z fabrycznym termometrem, więc serca dziecięce wzbierają radością i dumą. Lidia Sadowa przeczytała kolejny odcinek biografii Marii Skłodowskiej-Curie, autorstwa jej córki Ewy Curie. Reżyseria Anna Skuratowicz, realizacja dźwięku Agnieszka Szczepańczyk. Na kolejny odcinek zapraszamy już jutro około 11.45. A będzie to 60. fragment naszej, jak Państwo już doskonale się zorientowali, wciągającej lektury. Za 5,5 minuty serwis o 12.00. Siedzi cień, chyba dobrze jest. Raz, dwa, trzy, ty wypadasz z gry. Cztery, pięć, zapominam się. Znowu walczę sobie tak jak lew, by siebie mieć. Ja tylko tutaj tańczę, nie zostaje to na zawsze. Dobrze bawię. Siebie mieć.